نستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم صلى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما وأبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاق النبيين فيه وفي خلقه ولم يدانوه في علم ولا كرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وكلهم رسول الله ملتمس ورقا من البحر أو رشفا من الدم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عن فادشه العالم محمود محمد در هر دو جهان سرور عرب و عجمش در رام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم پیغمبر ما احمد هم آمر و هم نهی ناید بی بیان وصفش ناطق بود در صحرا محمد و على آله و صحابه و بارک و سلم دعوای نصارا را دربار عیسی وان حکم که خود خواهیم مد در مدح محمد را اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم در تازگیش چون گرو در روشنیش چون ما در جود بسان بحر در همت چون کیهان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رسیدن اوقات گرانبهای ماه مبارک رمضان و این ماه عظیم الشان اولی و سر آغاز جمعه درک کنگ و حاصل کنگا بار دیگر و تی عمرانی تا برای وط و شما و تمام مسلمین تبریک گو شما خداوند متعال جل علا شانه به ما هنچین توفیق عطا بکند که چی مبارک و عظیمی ماه عظمت و برکات ما تا حد کافی بهر اندوز بده چون مبید که این ماه برو تو و تی دوره یا تمام بکند بارگاه الهی ای سفیر ای وفد و ای نمائندهی که برای مشاهده احوال و اوقات ای امت ماموریت دیگ بودتا چومه بی که برگردی تو بروت و به بارگاه خداوند ذوالجلال چمه عدم استقبال خوبا چمه خوبی استقبال نکنگا چمه بخوبی برخورد نکنگا چمه بیادبیا و آداب روزه و اوقات گرانبهای رمضان رعایت نکنگا شکایت بکن تو گزارش بدن خداوند ذوالجلال جل علا شانه ای اعمال بعضی اوقات بعضی هنچین چیزان هم موجودان ها که به ظاهر جاندار نهند، سادار نهند، اشانا و تی بارگاه تها سادار کن، به قدر بازگو کنگا اشانا گویایی عطای کن، پیچی که گویاییانی دیوک گنگ کنوک حبر پرماینوک حبر کنوکانا خاموش کنوک و خاموشانا به خبر در آروک همایی و تیزاد. حدیثان تها موجود ان که کعبه قیامتا شفاعت کن بیت الله، در حالی که ظاهرت و گنده کعبه مشرفه ساختمان. حدیث های حتی مثل یک عروسی، مانندی یک عروسی کعبه قیامتا مجلل و مزین بیت میدان محشر طرفا، مثل ادگ مخلوقا حشر کنگ بی پاد کنگ بی. و کسانی که با صداقت و اثر ایمان حج بیت اللهش انجام داتا، درستا به کعبه دور اطراف و دامون آئیه پردیان داروک بند تو همراه بند میدان محشر حاضر بند. الله عزوجل جلال جل علا شانه ما رو درست آمد چمی گروه بکن. حدیثا موجود این که حجر اسود سنگ سیاهی که قبلا مثل یاقوت درخشان و سفید و نورانیت، بندگان گناهگار دستانی لمسا دست پر بوگا دستانی رسگا آیا سیاه کود، تا مسبجای سیاه بود که مروچی سنگ سیاه آیا نام بود، و این سنگ بهشتی که چنان نورانیت اگر ما را وتی قلبانی سیاهی رنگ نظر نید، اگر می چشمانی بینایی تا آهد تیز نبود تا چنی وحدی که ما وتی گناهانی سلی رنگانا حس بکنیم، بیچاری که می گناهان چپیمی بد قیافه اند، چپیمی متعفن اند، چه اندازه عفونت و بدبویی دارن، چه اندازه بد ریخت و بد قیافه و بد هیکل و سیاهند، برمین حجر اسود قیافه بچاره که می ملامستا، می دستانی رسگا، می دستانی تها همه گناهانی رنگی که بودتا به همی دستانی لگگا، ای یاقوت سفید منور بهشتی مروچی چنان سیاه تر رتا که یک لکه سفید ایتا گندگی نگی. ای انسانی گناهانی اثر و گناهی که سنگا بهشتی سنگا نه دنیایی سنگ، بهشتی یاقوت سفید نورانی چنان سیاه کند، وای به حال قلوبی که دلهایی که تمام عمر با گناه انسش حاصل کتا و به طاعت و عبادت رغبت پیدا نبید. بله ای گناه، ای گناهان بو هست، ای گناه رنگ هست، هم آپ این که طاعت و عبادت هم بوی خوش ها و رنگ خوبی هست. مثلا حدیثی تها یه حتی شراب عرق نجسی پلیتی مشروب و شراب بوی باریا که شراب خوری که بدون توبه مرتگ و دست بردار نبود تا قیامت وقتی که چه قبر بلند کنگ بی با حالتی که چشمی زاغ بند و شمز بند چهره سیاه بید و آیه گوشت و پوست در میان، آیه لای بدن، این پوستانی که گوشتانی در میان عقرب و مار به حرکت در یای آیه بدن پوست و گوشت در میان، و آیه لوس لونج بند جهلاتا ناپگا لوسی لونج بند سنتی دراج بند لونج بند، و قیح ریم خون به همه حالت چه آیه دپا چکید و با هنچین افونت و تعفن و بدبوئی سرکن چیشی ایرم خونا که هر کجا که به اهل محشر مشام و دماغا چه جنتی و جهنمیگا ایشی کسیفیم بورسی درستا ایشی نفرین و لعنت کنن. و حدیث‌های حتی اگر یک قطره چی بدبوی ریمان که چی شرابیه دفع قیامتا چکگن دنیا اتحاد دارده اگه بی چنار ریمان بدبوی و پا حکیم اهل دنیای سکتا کنگا میرا گناه بود بوگا بس سن کافی بله اے مسلمان عزیز یہ گناه یک صورتی داری بجای ود یک حقیقتی هستی خداوند ذوالجلال هر چیزا یک حقیقتی داری همین اعراض اعمال که شان ارزند جوهریت آنتها گندگ نبید همشان هم الله ذوالجلال بارگاه حقائق هست گناه رنگ هست گناه زنگید گناه سیاهین گناه تاریکین گناه وقتی که سنگا سیاه کن قلبا بدتر سیاه کن هر گناه زنگی است بر مرآت دل هر گناه زنگی است بر مرآت دل دل شود زین زنگ ها خار و خجل هم اپن که بهشتی یاقوت صفتی یاقوتی سنگ سنگا می گناها چنان سیاه کتا که حجر الاسود آیه نامین مولانا فرمانی که ای مومن تی قلب تا زمانی که تو گناه نکتا معنند یک شیشه و آدین کی شفاف و منورین هر مومن قلب مثل شیشه یا نورانی مثل آدین کا جلائی ہے نورانیتی ہے وقتی که گناه کن هر گناهی که تو انجام ده گویا و تی قلب آدین که سرا یک سیاهین تکی لکه و داغی تو ایرده و رفته رفته انسان قلب مومن قلب چی گناه ها خار و زلیل و شرمگین و شرمنده و روسیاه و شرمسار خالق ذوالجلال می ظاهر و باطنا چی گناه هم محفوظ بکن و از شرمندگی دنیا و آخرت مارا نجات بدن در امان بدن فرمانتی که ای حجر اسود قیامتا اللہ دربارا حاضر بید زبانی به آی دیگ بید دوتا چشم دیگ بید و کسانی که با ایمان با حالت ایمانداری آیش دست پر کتا که بوسا داتا با آن ایمان شهادت در اللہ دربارا امی ترتیبا رمضان مبارک هم حقیقتی دیگ بید اللہ ذوالجلال بارگاہ بید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں که الصيام والقرآن لا يشفعان او كما قال عليه السلام روزه وقرآن هر دو سفارش کنه الله عز وجل دربار شفاعت کنه روزه گوشی که یا رب منعته الطعام والشراب پروردگارا تابستانی 15-16 ساعتی روچانی تها من نشت ای مومنا که اشی دپ با آب و آزوکا آشنا ببید من از خوردن و نوشیدن باز داشت ای بندیاتی فشفعنی فی در حق اشی منی شفاعتا قبول بکم روچی و قرآن گوشی رب مناته النوم ای الله من شبانی پاسانی تها ای قرآن دانا ای مومن قرآن خانا به وقت مشغول کد شبانی پاسان ایشی منا تلاوت کد نمازانی تها من تلاوت کد منی صفحاتی اوراقی خارج از نماز لیتین تن تو تلاوتی کد و از بری من یاد کد نمازانی تها من تلاوت کد و من شب پاسانی تها نشت اشیا که سر به دگار ایر بکن تو استراحت بکن پروردگارا به پاس احترامی که در حق من اشیا مراعات کتا مروچی من سفارش و شفاعتا در بار این مومن قبول بکن حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی که فجو شفعان یہ ہر دنانی شفاعت و سفارش قبول کرنے بھی پروردگارا میں روزیانہ ہم برائے ما شفیع و سفارش کنندہ بکن مواظب ببید کہ یہ شفیع یہ سفارشی ببارگاہ خداوند ذوالجلال علیہ ما گزارش رد مکن به عنوان مدعی پیش مبید یکی از اولیاء و صلحاء اهل عرفان کسانی که آیی چشم دل بینایتند یک عالم ربانی یک ولی کامل یک عالم با خدا حضرت مرزا جان جانان مظهر شهید رحمت الله علیه ارشاد فرمائی که رمضان مبارک یک سالیه بعد از اختتام آیی حقیقت و روحانیت به صورت یک مخلوق گندگ بود یک عارف یا دیست رمضان مبارک هیئت مبارک انت که روگند رخصت بود تا کوش کنگند جستی گو که ای رمضان مبارک چطور بود باریم تایی برخورد گو این مردم ها و چه بهمش گو تو رفتار و برخورد گو چه بهمش ترا استقبال گو ترش راضی گو تا گو روگه برگردگه یا ناراضه گوشتی از تمام ناراضم بجز از فلان شخص یک نفری نامی گفت که فلانی که مریض بود تا بیمار بود تا و نتوان تگی روچک بداری روچکی وارتا چون شریعتا آیا اجازه داتا در هنچی حالت عذری بود تا که روچک وارت روچکی داشت نکتا ولی در این حال به ای ورگا و تگا منفعل بود تا ناراحت بود تا پریشان بود تا همیشه قلبی در عذاب در عذاب بود که چرا من روچک دارگه فرصت نرسگیم بیماری من دور داده که آجز بوده فقط چمی یکی شخص راضی و رمضان فهم معلوم بود که تنها چیزی که الله عزوجلال لوتی چیزی که رمضان مبارک تقاضاین تنها اشی نه فقط و فقط که دفتها لاپتها آب مرود برنج و گوشت و نان مرود و حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت الله علیه فرمانی که روچگا سی مرحله ها سی مقامی ها روزداری سی مرحله و درجه داری صوم العموم و صوم الخصوص و صوم خصوص الخصوص یکی عموم عوام روچگند آپ فکر کنا فقط همین قدرین که ما خوراک موری ما روزهای رمضان مقاربت مکنین هم بستر مبین و بس چه در آدمت مسئولیتی برایت احساس نکن روزه دار و روزه خصوص افراد خاص آیین که علاوه بر اشی که عموم مردم انجام دهند خوراک نورند آب نورند از لذات و شهوات انسانی کنارگیری کنند علاوه بر اشی اضافه بر ای چیزا هنچکو آیه دب چه ورگا کنترولند هنچکو آیه شهوت و آرزوی جنسی محل کنترولند روچان رمضان ایگام و تی دستا و تی چما و تی پادا و تی جوارها و تی زبانا از آمال بدی که به اشا ارتباط پیدا کنند کنترل بکن تو نگهداری بکن دستا میلی به ظلم درازی بی نحکین بکن پادا میلی به راه نامشروع برود گوشا میلید که نامشروع و ناروائی آوازان گوش بدارید ما روز داریم و در انتظار تراویح افطار کتا بلا فاصله منزلا که وارد بین اولی عبادتی که انجام دهیم پای تلویزیون نندگیم سینمایی فیلم ها می چارگین، زبان میں بی انتہا بی کنٹرول بی گیر و دار ہر چی غیبت کن، پشت گویی کن، بدگویی کن، بکن ہر چی دروغ بستن کن، ببندی ہر چی اتهام رواجتن کن، به دیگران به براتان بجند ہر چی با پشتا به بدی دیگران تعریف و توصیف کتن کن، ایلنگی داد کن، ایرجتن کن، بدگشتن کن، بگشی فحش و دشنام هر چی چه دب دریه دریه چم هر چی چارید بچارید، گوش هر صدایی گوش دارید گوش بدارید، دست به هر سو که دراج بید هر جا دست جنی کند بجند، پاد به هر راهی که نفس هوا و هوس بشی قدم بجند قدم بجند، فقط کمالی که ما چه ود نشان داده ایشین که آب و نان نور خاصی روچک ایشین که ای تمام روچک ببند، دست هم روچک ببین، زبان هم بدین چه بدین حبر گشگار روچک ببین. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرما اینی که فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَسْخَبْ، وقتی که شما روچک روچه بید جاک و سلوات مکنید، از دهن بریدگی مسلمان و تا دور بدارید، از زبانی بی موردی گفتگو و احتراز بکن، جنگ و جدال مکنید. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ خَاسَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ او كما قال عليه السلام، و اگر چنانچه دیگه کسی ناحق یا تو اشی لگید جنگ و جیره یا ایروزه دارا گو اشی لگید به زاد دیگا به اشی حمله کنگا بدگویی کنگا، ورا رو ایروزه دار فقط همین چو بگوشید که این امرؤن صائم، ای بنده خدا من روچگ و من روزه دارم. سبحان الله، روچک چه فلسفه ای داری، چه ادبی تعلیمی داری، فرمانی تو روچک ببو، و وقتی دیگری تر زایدن دیگری بیتی جنگا حرکت کن دیگری تر بد گوشید، فقط در جواب بگوش ای بنده خدا، ای برادر عزیز، هر چی توانه بکن من روز دار. پیغمبر علیه السلام فرمانید، من جمعه گذشته بیان کرد که این ماه ماه صبرید، و صبر مانا تنها ایشی نه که در وقت مصیبت مادی و جسمانی مردم صبر کن، صبر اصلی مفهوم ایشی که در وقت شهوات و لذائز نفسانی و شیطانی حرکات و تحریکات آن وقتی هم انسان و تا کنترل بکن صبر بکن، ایشی حقیقت صبر. آن مرد بد گوشید، فحاشی کن، زایدن، بی ادبی کن، ناروا ارتکاب کن نسبت به تو، و ترا روچک وادار کن به اشی که از اشی که در مقابل آی در بیای، در صدد انتقام بر بیای، در مقابل جواب گویی بر بیای، کنترل کن روچک، ترا صبور کن، به صبر آماده کن، گوش کن، نگاه بدار، فقط این قدر جواب بده که این امرؤن صائم، مرد روزه دار، من روچک و منی زبان سر روچک مهری بده. یعنی این حدیث ای تعلیم دا که نه تنها خوراک آفا شهوات نفسانی ترک کنید، بلکه ایدگه چیزا هم جنگ و جدال و فحاشی و بدگویی و ایدگه حرکات هم روزه دار ببید، از این حرکات هم باز بیاد. یا عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک رواج کنه بودتا که من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال عليه السلام. هر کسی که در حالت روزه دروغین گفتگو و ترک مکند، دروغ بندگا ویل مدند، و دروغ سرا ناروا سرا عملا ترک مکند، پس خداوند محتاج ایشی نه که شما وتی خوراک ویل بکنید وتی آپا ترک بدید. خداوند تنها به شما خوراک نورگا به آب نوشگا راضی نبید اگر شما تنها به ایشی اکتفا کنی و روچه که مفهوم ایشی زانید. یک حدیثی تا یه حتی که الغیبت و تفت رسان، غیبت پشتگویی روچه که افتار کند، روچه که پروشید، بر مبنای ظاهر مفهوم همین روایت گاه یک عده ای از علما معتقدم که اگر روزدار در حالت روچگا دیگه شخصی نامی به بدی گرفت و پشت گویی کن روچگی باطل بود، قضایی کرد. و غیبت چی؟ غیبت همشی این که تو بودی براتا در حالی که آیده حاضر نه با پشت آیی بی یک هنچی صفتی، بی یک هنچی لقبی، بی یک هنچی نسبتی یاد بکنه که آیا این نسبت خوش نه یک پسند ندیکتی جو بوش. حدیثی موجود این که یک روچی یک جنی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منزل آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ای لوگات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای جنی آدم یاد و جنی آدم وقت فطرتان قدرتان خلقتان قد کوتاهیت گوند قد دید وقتی که پشتی کو در روانه بو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ غالبا جمله ای فرمایی که مفهومی ای پیمد که ایشی چه اندازه گوند دید چطور جهل نبی علیہ السلام تنبیه فرمائیں که تو غیبت کو تو پشتگویی کو. حضرت ام المؤمنین مادر مؤمنان عائشه صدیقه رضی اللہ عنہ عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ای جنی آدم فی الواقع در حقیقت گوندین ید و ای لفظ من گوش دروگی و من نوست حقیقتا همیشی همچی گوند کدی من گوش کدی گوندی من چیزی دیگه که نگوش همه صفتی که آیتها موجودت من بیان کن من از خود چیزی نگوشت اتهامی نجد. پیامبر علیه السلام فرمانی که اگر چنانچه این چیز آیا مبودتیم و این صفت آیتها مبودتیم مثلا آب برزینی ببودتیم تو بگوشتیم گندینی کن تو بهتان بستگر این بهتانت که چه غیبت هم دیما ترین چه غیبت هم گناه ترین بهتان بندگ. و غیبت همیشه این که یک چیزی یک صفتی یک حقیری صفتی یک عیبی یک نقصی یک تو ببید و تو با پشت آی آی ذکر کن و از لحاظ اجتماعی ای غیبت ها چین چو مذرت ها چه اندازه دلانی تا نفرت پیدا کن برادریان از بین بارد اخوتان از بین بارد محبت و مبدتان نابود کند آی بجاوت یک وقت دیگری لوتی تشکیل کن. و از همین لحاظ فلسفه تحریم گناهانی در اسلام همیشه که تمام گناهانا ضرر فردی و اجتماعی برای خود مسلمین ها خداوندش تحریم کن و هر چی که آی ضرر برای جامعه گشتره الله گشته نفرین کن و اگر نه از گناه هم میگه خدا هیچ ضرر نکن و نه چه من عبادتا خدا نفعی رسی و عبادتا نفع هم میگین و گناهانی ضرر هم میبتی خداوند متعال ما را از عبادتانی منفعتان بهره اندوز بکند و از گناهانی ضرر ما را دور بدارد. بلغن و نام کمالی کشفت دو جاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زحاد ساعات زمان گر نجات می طلبی درود گو بجمال محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معلوم بود که اصل روچک ایشی این که انسان چه گناه هم دست بکشه. دیگه روایت موجود این که فرمانی که این روچک جنتون یک سفری اسپری سفر یک سامانی وسیله این که جنگ میدان تها قدیم زمانه ها که جنگ زحمه گتن و تیر کمان تیرتن یک وسیله تحفظی ادش کتگت به نام اسپر به نام سفر اشیا یک دستی یا گفت مبارزا مجاهدا به دست چپش معمولا گفت و این دستا شمشیر پیش روی کو اگر دشمنا حمله بکتیم با شمشیر یا با تیری همیشی دنبان کو وقت نجات داد. یک وسیله حفاظتیه در میدان جنگ. فرمانی هما بین که در میدان جنگ انسان چه دشمن تیران و چنایی شمشیر ضربات و تا با سفر نجات دن تو حفاظت کند، روزه هم از در آخرت از عذاب جهنم یک اسپری یک نجات تحفظ وسیله دید. و اگر ای آداب مردم رعایت بکن به مانند سپر از خیلی گناهان نجات و حفاظت حاصل کنگه وسیله قرار بید. انسان تی روزداریه توجه بکن، ملاحظه بکن، توجه بود روزدار بودن بکن، آیا کم جرأت پیدا بی به گناه ها به معصیت. فرمانتی که روزه یک اسپریه و نجات دن شما را از آتش جهنم، ولی به شرطی که شما پاره مکنید، مدرید، تونگی مکنید، مسندیتی، خرابی مکنید. باز رواتانی حتی که اصحاب جز که یا رسول الله ای روچگی اسپر چه پیما پاره بیت درید، چه پیمشی سوراخ بیت، نزور بیت، نابود بیت. فرمانتی وقتی که شما غیبت بکنید، وقتی در عالم روزه شما گناه بکنید، ای اسپر تونگ بید شمیده محفوظ نبید. شیعاب قابل نگهداری و حفاظت و بچاو نبید شما را به بچینی تو نگه بدارید. از این لحاظ حضرت غزالی علیه رحمت فرمانی که ایشی خاصی مردمانی روچک تا ای حد متوسط ایرانی که آی علاوه بر ایشی که ورگ نوارد آب نوارد گناه هم مکند، غیبت هم مکند، به دست عذیت و آزار مرسینید، چما به گناه چسم مکند، گوشا به گناهی آوازا مائل مکند. و سومی درجه روچگه خصوص الخصوص، خاص خاصتری قسم روچگند و خاصتری افراد، خاصتری قسم افراد روچگند و آئیشین که در حالت روچگ روزدار خاصی بندگان وارسته و خاص خدا در عالم روزه طوری روچگ دارند که آیانی حواس، آیانی قلب، آنی قوت دراکه، آنی تصور به طور کلی، آنی ذهنیت و تصور و گمان و خیالات هم روزدار من از اشی که گناه تصور آن ذهن بید. آیا و تی تصورانا و تی اندیشیانا و تی افکارانا و تی افکار و خیالات هم روزدار کنه از اشی که در حالت روزه آنی فکر تها گناه وارد بگید، آنی اندیشه تها گناه خطول بکن، آنی قلب تها وسوسه گناه نیلند که بید قلب تها اگر وسوسه یاد احساس کن که موت روچک باطل کن. دعا بلوتی اللہ زلجلال مارا هم چه خاص و خاصی بنده آمد و حد اقل سائن بر اشی بی که در آدومی ردیف آدومی گروه کم از کم مداخل ببین چومه بی که چین گروه چگین صبح هست با مگه سحر وارتا دو ساعت بعد دکان پچ کرین تجارت سرا که نندین تجارت تها حدود شرعی رعایت می جن سے حلی نگا خرج کنگا بها دے گا دروگین سوگند ورگید، دروگین بها و قیمت عنوان کنگید، دروگین تعریف کنگید و فریب کاری بخرج دے گید، احتکار کنگید، گران فروشی کنگید، سود و ربا ارتکاب کنگید، دروغ بندگ ببید، غیبت کنگ ببید، ظلم و ستم و مردمان لطکوٹ کنگ ببند، چه زبانا به آیا آزار برسی، به دستا چه دستا به مسلمان آزار برسی. حدیث آیه حتی که مسلمان کامل، مسلمان واقعی کسی اند که آیی چنایی دستی آزار و اذیتا و چنایی زبان اذیت و آزار ایدگه مردم در امان ببند، چه آیی دستا چه آیی زبانا کسا آزار مرسید، ایشی مسلمان واقعی. و مهاجر در زمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم به کسی گوشه بود که از مکه یا از دارالکفر بر اثر اسلام و ایمان یارگا وقتی که با کافرانی مشرکانی اذیت و آزارا مواجه بود هجرتی بکتیم به مدینه برفتی، آیی گوشه بود مهاجر. که ترک وطن کتا وطن ترک داتا بخاطر خدای دین رفته جایی که او در دین سرا به آسودگی عمل کتا و در این زمان فرمانی مهاجر هجرت کننده کسی گوشک بی که الله ممنوعات و منهیات و منع کتب و ناشایسته و ناروائی اعمالی ها که الله منع کتب مسلمانات چنایا از آیا و تا باز بدارید آی مهاجرین کسی که ترک گناه بکند آی مهاجر الله عز و جلال جل علا شانو هجرت ای صفت تا همارا هم شریک بکند آمین یا الله بلغن و نام کمالی کشفت دو جا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی اللهم صل علی محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم لحاظا روچه که اصلی مفهوم اشیه و به همین جهت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که رمضان شهر الصبر رمضان تا انسان صبر صبر آزمائی و صبور بواگ صابر بواگ صفت آوجتا پیدا کتنے کن در مقابل شهوات نفسانی گناہان لذائز دنیا صبر کن در مقابل مسائب صبر کن و روزدار مجاہد بباریت روزدار انقلابی باریت که دنیا هرچند با سختیان با تجهیزات مقابله بکن محاصره بکند روزداری که وسیله روزه که صبری آزمایش کتا و تجربه کتا آیی از پا در نیت به زانو در نیت الله عزوجلال می روچگانا حقیقی روچگ بکن رمضان مبارکه برای ما با برکت بکن این مبارکی ماه برکات ما را بره اندوز بکن چون مبید که این ماه بروت سفری ببید تو الله عز و جلال بارگاه علیه ما گزارش رد بکن خصم ما مبید علیه ما قیام مکن در محکمه عدل الهی جل جلاله و منوال حدیثی ها موجود انت حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ فرمانی کی اگرو چه رسول اکرم علیہ السلام منادیا اعلان کت آواز داد که احضر المنبر پای منبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمع بید یک منادی آواز داد در شهر مدینہ که یا اللہ ای مردم هرچی زودتر به پای منبر مسجد رسول علیہ السلام برسید ما حاضر بودیم جمع بودیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریفیا و شروع کو بالا روگا به منبر پیغمبر علیہ السلام منبر سه درجه هسته سه پله هسته وقتی اولی پله سرا پای مبارکی ایرکو فرمانتی آمین انگه خطبه ای نداتا وازی نکتا نوکی روگ منبر سرا واجه سر که بید که بالا منبر برو تو یک معجزه ای بکن یک چیزی فرمایش بکن بیان بکن و بمحض اینکه پای مبارکی اولی منبر سرا ایرکو سر کرد فرمانتی آمین و دومی پله سرا پاد مبارک ایر کو سر کا پدا فرمانتی آمین سومی پله سرا پدا سرا پاد ایر کو فرمانتی آمین و خیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر سرا تشریف بو ہم سومی درجه سرا واجہ معمولا اشتا تو بیان کو تمام مردما ان سرا مسلط بھی بگن دی و تی بیانی فرمائیں تو تمام کو واچہ منبر ایر کا فرمائنی کہ صحابی فرمانی ما عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروچی در این موقع بالا رفتن به منبر ما از زبان مبارک جمله اشکود چند بار که هجبه عادتا تو ای پیم نگوشتا منبر سر که پک وقتا پیستر یه وقتا ما نشکوتا ایشی نوبتا مروش ما ای پیم جمله اشکود قبلا ما نشکوتا یعنی آمین در این موقع هجبه تو نگوشتا فرمانی بله ای وقتی که من به اولی پدان که سرا منبر اگا پله سرا پاد ایرکو جبریل امین پانگ من حاضر بود و من دیست شما ندیست پانگ من حاضر بود و آیی دعا کد جبرئیل را دعا کد سه دعایی کد و سه پلیانی سرا پادی ارکنگ موقع هر پلی سرا یک دعایی کدی و من آمین گوشت یک روایت ای حتی که جبرئیل را ود من گوشت که آمین بگوشت من دعای کنم تو آمین بکن جبریل آمد به آمینا، من تأکید گفت، سفارش گفت. و دعا چیتن ای گوشدار دیگن فرمانی، وقتی که من اولی پله پا دیر کت، جبرئیل ای دعای بد کت که کسی که رمضان مبارک ماه بیت به آی سرا و بگذی تو برد، رمضان مبارک شب روزانی بابرکت ساعات بیاین تو پرپیزین و رد ببند و انسان و تی گناهان مشود آینید و تا از گناهان پاک مکن آینید، به رمضان قدردانی و روچگ و عبادت و تراویح و نماز نوافر و تسبیح و تحلیل انواع عبادت و تا مستحق مغفرت مکن آینید و تا از مغفوران بخشودیان رمضان قرار مده آینید و رمضان بروت و پدا هم آ شخص با هما حال اولی با هما بار گناه با هما انواع گناهانی که بودتگنتی پیش رمضان انگد رمضان گوستگ و هما گناهی انگد بد را ایر ببند، فرمایی جبریل دعا کد که اشی حلاک بباتی، اشی از رحمت خدا دور بباتی و من گوشت آمین. دعایی که جبریل امین افضل الملائکه آ دعاگو ببید، محل دعا مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم ببید، افضل الملائکه آ دعاگو ببید، محل دعا مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم ببید، کنار منبر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ببید و آمین گوشوک ای دعای سرا، آمین مانا یعنی الله قبول بکن، آمین عربی لفظی، آمین مانا یکی که دعای که آدگاه آمین گوشن، آمین مانا ای الله همی پیم که ای دعا کنو گوشنگه ایشی حبران بزور، ایشی حبران قبول بود، دعا کنو که جبریل امین افضل الملائکه و آمین گوشوک افضل الخلائق، بهترین مخلوقات، اشرف المخلوقات، امام المرسلین، جن و انس و بشر و ملک درستانی، آقا حضرت محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم، آمین بشوک ببی، محل مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ببی، اور یہ دعا قبول ہوتا ہے یا نہ؟ اور چه قدر چه اندازہ بدبختیین، الله امان بدند پناه بدند از اشی که ما خدای رسول علیه السلام و الله برگزیده ملک بعد دعای ما مستحق بید. دومی پله وقتی که من پادی ایرکو جبریلا دیگه دعایی کو و گوشتی که دور ببی از رحمت خدا و حلاک ببی کسی که ای محمد صلی الله علیه و سلم تی نام نامی آیه دیما گرگ ببی تو آیه گوش بشکنن و به تی روح مبارکا صلوات و درود و رحمدن تو درود ممانی. واقعا مزنین بخیلی و خصتی ای بیمی محسن انسانیت، رهبر عالم بشریت، سید الکونین صلی الله علیه و سلام که الله ذوالجلال رؤوف الرحیم ای لقب عنوان کتا، رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلام ای القاب بیان کنه گوتا گا آیه احسانات برای امتا، چه آیه ذرات خون، چه گلبولهای قرمز و سفیدی که در خون قطرات موجوده انسانه، چه انسان بدن مودا، چه انسان بدن وجود قلب نفسانی که کشیدش، چه آیه هر ذرات وجود و ذرات کائناتا به هر انسان نسبتا این نبی بر حق احسانا انگه گشت رو بالا تران، فدا هم آیه نام مبارک ذکر ببی تو انسان چنان بخیل ببی که وتی زبان تکان مدن دفاع و درود ممانید، درود بانید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ذرات الوجود وعدد المعلومات. وصومی بالله یا وقتی که من پادی ارکو جبریلا ای دعا کت که حلاک ببید و از رحمت خدا دور ببید، آ کسی که پدر و مادر آیه هر دو یا یکی از آیان به سنی چنان عجز و ناتوانی برسند که فرزند خدمت محتاج بودند. و ای وقتی زمانی در حق پدر و مادر و فرزند که فرزند تواند با انجام خدمات شایسته نسبت به اوتی پت و ماد یا یکی از آیان که هستند تو زندگان، خدای جنت و بهشت و رحمت آخرید بکرد. ولی کسی ببید چنان بد نصیب که آیی پت و ماد پانگ آیی یا یکی از آیان به عجز و پیری و ناتوانی برسند و ایشی آنی خدمت مکند، به حال آیان توجه مکند و خدای بهشت و رحمت براوت خرید مکند، ایشی هم خدا هلاک بکن ای پمی فرزند. و من آمین گوشت. واقعا هم اگر انسان بچاری پدر و مادر حق خیلی بازند که الله عزوجلال قرآن مجید بعد از تأکید به توحید فتمات حق بیان فرمانید. قرآن فرمانی و عبد الله ولا تشرکو به شیئا و بالوالدین احسان. ای مسلمین الله پرستش بکنی، عبادتا به این رنگ بکنی که هیچ چیزی با خدا شریک قرار مدید. بعد از این مسئله مهم عنوان کنگا توحید گا یک تا پرستیه گا بلا فاصله مسئله حقوق والدین بیان کن که و بالوالدین احسانا و نسبت به پدر و مادر و تی نیکی رفتار بکن. حدیث دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باب مستقل موجودن پتمات حقوق باره و واقعا آن حق چنان عظیمین که انسان هرچی خدمت بکن فرزند برای آیا انگان حق ادای نبی و آن اطاعت الله عزوجلال برای فرزند واجب کتا در اموری که خلاف رضای خدا مردم همه بشن. ها اگر پتومات نادان ببند تو خلاف دستور خدا چوکا وادار بکنه او ده حبرش مگری. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هیچ فردی در جهان نیست که آیه حق چه خدای حق بالاتر ببی، پیشوا ببی، رهبر ببی، استاد ببی، مرشد ببی، پت ببی، مات ببی، برات ببی، هر کس ببی، تا زمانی آیه فرمان واجب الاتباع و اطاعت که آیه دستور با دستور خدا استقاق داشته مبی تو مخالفت داشته مبی. هیچ مخلوقی اطاعت مسئولیت بگردن شما نید در کاری که خالق نافرمانی بی پیغمبر فرمان. بل باوجود چی اگر پتومات نادان ببند، گمراه ببند، حتی کافر ببند، مشرک ببند، فرزندا ظاهران آنی ادب رعایت کنگی لوتی، آنی دنیاوی خدمات انجام دیگی لوتی، نصیحتش اگر کم با ملایمت و با رعایت ادب آن نصیحت و سرسوج بکن. و آیانی خدمت، خدمتی حدیث کم برز بکن بچاری حجی سواب برای نویستگی. دیگه حدیثی حتی صحابیه یه حدیث یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم منا امکانات و وسائل نی وگرنا من دل کشی من به جهاد برام. فرمانتی تی مات ها گشتی ها یا رسول الله منی مات هستی. فرمانتی برو همایی برای جهاد بکن، گوتی مات انتظام بکن، حقوق رعایت بکن، محتاج بتی خدمت خدمتان بکن تی جهاد همیشه. دیگه حدیثی هایی حتی که الجنت تحت اقدام الامهات، جنت دروازه ماتانی قدمانی چیرائی رد. خدمت مادر پدر کن صبح و شام، خدمت مادر پدر کن صبح و شام، تا تو باشی دور از شر زمان. بگفت آن مولوی خوش بیان، خوش بگفت آن مولوی خوش بیان، زیر پای مادران جنت بدان. این فتومات با این قدر و منزلت که محتاج به خدمات اولاد ببند و فرزند ببند که فرزند آنی هر خدمتی کند جنت سند برابط حاصل کند، فرمایندی فتماتی به این وضع ببی و فرزندی چنان ناشکر و ناسپاس و آق و نافرمان ببی که با آنی خدمتا جنت خرید مکن، تو ای فتمات بمرند تو بروند و ایشی آق نافرمان اولاد ببی، نافرمانی اولاد ببی فتماته ایشی حلاق ببی تو دور ببی از رحمت خدا. دعا بلوتی الله عزوجلال جل علا شانه چه ای سختی و ناراحت کننده و نابود کننده این دعای بدا جبریل امین علیه السلام و رسول اکرم علیه السلام آمین را ای دعای بدی که ای دعا جبریل را کتک محمد عربی علیه السلام آمین گشته از ای دعای بد زدا ضربه یا مارا در بکن تو نجات. رمضان اوقات عزیز قدر زانگی ما را توفیق بدن. یک روایت موجود است که الله عزوجلال به موسی علیه السلام وحی کو یا موسی انی آلیتو علی نفسی آن لا ارد دعوت صائمی شهر رمضان، من قسم یاد کتا بودی عظمتا که راه رمضان روزداران دعایان رد نکنو فرمان و مرگ و ماهی و کائنات تمام افراد من القا و الهام کنم که برای روزدارا این ماهی گا دعای خیر بکنن. رسول اکرم علیه السلام یه روایت موجود فرمائنی که اگر منی امتا بزانتی که رمضان چی حقیقتی تمناش کتا که تمام سال رمضان ببودی. و حضرت انس روایت موجود که فرمائنی که اگر چنانچه الله عزوجلال ای آسمان و زمین اجرام فلکی زبان پر بکتیم و ایشان اجازه بداتیم که بگویایی سخن در بیحتینن همین آسمان و زمین اجرام و اجسام به روزداران رمضان تبریک داشته. یک روچی حدیثا موجود ہیں حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ گنیه تحمدی کتاب ای حدیثا نقل کن که حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ رمضان مبارک یک شبیا از کنار مساجد کوفه گذر فرمائی، بازدید فرمائی نگد و تی خلافت و حکومت و امارت تاک مسلمین به امور دین و مذهب چه اندازه باری پای بندن دیستی هر نیمک رمضان شبانی تا مسجدان آبادن به قرآن وانگا به نماز تراویحا به ذکر الله. فرمائید که الله عزوجلال حضرت عمر ابن الخطاب روحا شاد و خوش بکن. حضرت علی فرمائید که تراویح سنتی با مداومت تأکید کو تو دستور داد که این امت آیا مسلسل سین شبان اتحا بکن. چیگه رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم و تی حیات طیبه تها تراویح رمضان بعضی شپان ادا کتگا گون جماعتا و بعضی شپانی ترک فرمان تگا مسجد تشریف نیار تگا تاکہ فرض مبید به حالت سنت بمانی و مبادا اللہ من مواظبت بکنم به اشی و اللہ پاکی فرض بکن و من امت اگر احیانا یکی تنبلی کو به ترک فرضی مجرم بید. و حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ هم به همان روش ادامه دا که گاهی شپان شکوت گاهی شپان مسجد ترکش دا لوگانش. ولی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانه وقتی گیهد نسبتا زمانه از خیر القرون دورتر بوانه بود و مردمانی نو مسلمانی دلانی تها هوا و هوس و نفسانی آرزوان اضافه بوان بودن، دینی امور تها کوتاهی و تنبلی آثار پیدا بوان بودن. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ احساس فرمان که اگر من اشی مواظبت هنو خشت بنیاد ایر مکنو رند ما رند این خیر القرون، مردم اشی ترک دیم بطور کل. دستوری فرمایی که رمضان اگر 29 شب بی، اگر 30 شب بی، با مواظبت و پابندی با تراویح در مسجد ادا کنید بی بازونا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایی که حضرت فاروق خدا غریق رحمت بکن که این دستوری تاکیدی داد، و البته فرمانتی که آیا تشویق کننده این چیز به این خبر را که کار بکن، یک حدیثی بود که من از پیغمبر علیه السلام برای نکرد و عائشیت که من اشکو تگه رسول خدا علیه السلام فرمانتا که الله ذوالجلال در این ملع العالی دور بر عرشا یک مقامی بنام حضیرت القدس موجود پیدا کده، کروبین و مکربین ملائکه خاص جاگاه و بارگاهی بودا، و همین به ما عرش حاملانا و حضیرت القدس ملائکه الله ذوالجلال دستور دن، یا رواتی حتک حضیرت القدس ملائکه وط اجازه لوتا آرزوی کنن و عرش ملائکه حملت العرش الله وط دستور دن که بروید دنیا اتها گو کسانی که ایشفان اتها به نماز مشغولند از امتان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در نماز شریک بید، کسی که آنی جسم گو آی جسم مساس بکن، کسی که آنی دعانی سرائشا آمین بگشند، آنی گناه مغفرت بند، دعا قبول بند و آنی بدن به جهنم حرام کنند. وقتی این مقیر رواته برای حضرت عمر فاروق بیان کو، حضرت علی مرتضی فرمانی حضرت فاروق اعظم دستور دا که ماغور سین شپان بیستنوی شپان به مواظبت مسیدتان حاضر ببین تا که چه ملائکه و فرشتیان ای فیضا بهره اندوز ببین. به هر حال این ماه فضائل و برکات و عظمتا بیش از آحد دن که احساب بند بیان کنک ببند، فقط من مندور تذکر به ای اهمیتت تا که ما ای عزیزی اوقاتا به غفلت مگوازینیم. و چون ببین که بعدن ای فضائل بیان بند تو ما افسوس بریم که به موقع چرا گوشک نبوده، مخصوصا نماز تراویح شپانی تها و به خصوص ای نماز تراویح ها، نماز تراویح تا قرآن پورا گوش دارا یعنی پشت سر حفاظ نماز حدیثان تا یادا قرآن هر حرفی سرا یک نیکی مردم رسی، هنچیک آ یک کی نیکی ده نیکی برابر. امام غزالی علیه رحمت غالبا کتابان تا یک جای چه نظرہ گوسته من نگاه فرمانی این فضیلت عموم اوقات تو که یک دهین فضیلتان یک حرفی، و در حالی حالات عادی که حتی انسان وضو هم مثلا نی و از بر قرآن وانی ثوابی هست، و اگر با وضو طهارت قرآن وانی یک حرفی 50 نیکی این فرمان، و در حالت نماز وقتی که یک حرفی قرآن تلاوت کن 200 نیکی برای آینی میسه. دعا بنوچی اللہ ذل جلال ذل علی شانه مارا از رمضان مبارک برکاتا بهر اندوز بکند و می روچگانا واقعی روچگ بکند، و ای اوقات عزیزتا ما ربوتی عبادتا به انواع عبادت به انواع خیر فردی و اجتماعی مذهبی سیاسی الله ذو الجلال ما را توفیق عطا بکند. می دها قلبان تها روچگ ای سیام ای رمضان فلسفه او قلبان تها بوجود یا رب پیادا کنگ توفیق بدن، و تمام انواع خیر خالق ذو الجلال رمضان اوقات تها مقرر فرما انتا بودی مقبول بنده یعنی خاطر ما را هم از آیا محروم مکن، و ای اوقات تها دعا مستجاب بید و دعا بکنی برای خیر دین و دنیا ای شب روز ساعتان و لحظات تها، برای وطیق عموم مسلمین خیرا، برای عالم اسلام خیرا، برای مستضعفین جهان، برای افراد اقوام و ملل ستم دیده، برای سرزمین های اشغال شده، برای ممالک اسلامی، برای خیر دنیا و آخرت و تیگ مسلمین نگاه دست به دعا بی خالق ذوالجلال در دعا بکنی الله ذوالجلال دل علی شانه اسلام راستین و اسلام عزیزه در سراسر صفحه زمین کامیاب کن. دعا بلوچی الله ذوالجلال توحید پرجما، اسلام عزیز پرجما، دنیا نشیب و فراز سرا به اهتزاز در بیارد. بیرق قرآن و اسلام اللہ عزوجلال دنیای ہر وجب ہر چل سرا بے احتزاز در سر بلند گند در بیاری. دعا بلوچی کفری پرچمانا، بی دینی پرچمانا، فسق فجور پرچمانا اللہ عزوجلال در تمام دنیا سر نگون و نابود بکن. دعا بلوچی اللہ عزوجلال تقوی و ایمان و اسلام مجالسا روز بروز گسترده تر بکن. دعا بلوچی اللہ عزوجلال فسق و فجور و کفر مجامع بساطا برچیده بکن. دعا بلوچی اللہ عزوجلال قدس عزیز سرزمین مقدسا و افغانستان سرزمینا و می کشور زمینانی اگر اشغال تهایا و تمام ممالک اسلامی سرزمینا چه ستم پیشیانی دستا و چنگالا هر چیز زودت آزادی عطا بکن. اقوام و ملل مستضعف و ستم چشیده یا اللہ عزوجلال رهایی و نجات هر چیز زودتر عطا بکن. پروردگار عالم تمام مسلمین جهان پریشانیان برطرف بکن، تمام عالم اسلام مهمات کفایت بکن، بیماران شفاء کامل عطا بکن، بی اولادان فرزند صالح عطا بکن، مسلمین داتنگ فرزندان صالحی فرزند بکن. ای الله تمام پریشانیان آمیگان همه پیمی که تو بهتر زان برطرف بکن. ای الله وقتی که ما را چه دنیای بره با شهادت لا اله الا الله ما را ببر. ای الله می پیر و جوانان اسلام شهدا بکن. ای الله می جوانان قلوب تا اسلام و ایمان و توحید و قرآن دوستی تخما به ثمر برسیم. ای الله می منزلانا می اجتماعانا با اسلام رونقا با قرآن نورا منور و درخشان بکن. ای الله می قلوب تا اسلام مودت و دی نبی محبت و دی عشق و دوستی پیدا بکن، جاد و زین بکن. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله نمسنا على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصه مختصر و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ارزم های خواستن فرزند و یا شفای بیماری پیش سیدهای قلابی می روید و تمام خواسته های خود را از او طلب می کنند. آیا انجام این رسم ها و خرافات برای کسانی که خود را مسلمان معرفی می کنند جایز است یا نه؟ و سیدی که زنهای مردم را که پیش او رفته اند معالجه شان را بعد از ساعت 9 شب واگذار و موکول می کند و چه هدفی دارد که به تنهایی یک زن بیگانه را پیش خود نگه دارد و هیچ یک از اقوام او را پیش خود نمی گذارد؟ آیا این چطور است در شریعت اسلام؟ آیا پیش این چنین سیدهای قلابی و حلواخور رختن برای حاجت فرزند و شفا جائز است یا نه؟ و کسانی که گفته های اینطور سیدها را باور بکنند آیا در ایمان آنها فرقی وجود می آید؟ بیر سوال کننده عزیزا اطلاع برسی که این عمل که ادا بیان کنه دیتگه هر انسان عاقل فهمیده عقل علاوه از علم دین، علم اسلام، علم قرآن هر عاقلی تو قد نظر چه آیی اسلام ایمان هم بکنه چنایی سؤال بکنه آیی عقل حکم کن که ای اعمال ناروان. انسان اولا بدی پیمی انسانی برای که حاجتانی بکن ببابت زلیل بکن. قرآن تصریح کده که حاجتانی برای رود بجز الله دیگه هیچ کس نه. و اگر چنانچه انسان پانگ دکتر رو پانگ ملائی رو هنچی برو تو دکتر هم حتی الامکان مسلمان بیبید و آم الله هم کسی که چنایی دعای گیری تبرک حاصل کن و کسی بیبید که وقت متقی بیبید پرهیزگار بیبید مؤمن بیبید موحد بیبید مسلمان بیبید خدا ترسی بیبید که بر مبنای اسلام و ایمان آیا دعای بنویسی بدن اگر الله لوتی شفا دهد اگر نه خدا ملوتی نه درمان تا شفا ها نه تائید تا شفا ها. لذا این فهمی اشخاص به خصوص چه سید ببن به نام چه به نام مولوی ببن چه به نام قاضی ببن چه به نام شیخ ببن چه به نام عالم ببن که به نام سید و سادات ببند، این بهمین فساق و فجار و بیدین فاسق او باش. ایشانا چه صلاحیت ها که مسلمان برای استشفا طلب شفا و دعا چینه گر مراجعه بکن که به قول شما ود، به قول نویسنده ود، این برای مردمانی دختران جنان ماتان گوهارا ساعت 9 بعد شب وقت بازدید و معاینه و بیماری و دم چوب با تعیین کن. و وقتی که چیرش دم تو چپی نیتش موشی که حتی من محرمی مردمش مبی جنین تنها بمانید دا دو سه روچه من چیر دیم که این مریضی شفایی. انسان وقت هم این بروک هم خدا بکن که این پیما خدا بکن که این پیما هیچ کس الیاز بالله بلا تشبیه بی شرف و بی حیا نمیده که بطی دخترا ماتا گوهارا جنا فرزندا بابا تحویل یک لندی بدن او باشی به نام ملای ایرکن شهر، مولوی ایرکن شهر، سید ایرکن شهر، هر گروه پیدا بیدی. به هر حال این اعمال ناروا و خرافات هم و این پیمی اشخاص قطع تعلق کنه لوتی سلام علیکم ناروا انتا چی برسید چی این پیمینات شفا و تبرک طلب کنه هر کس بزن. دعا بکنی الله عزوجل جلال مسلمانانا چی این پیمی گمراهی و نجات کنه. و بطی تمام کارانا ما از روال صحیح از کانال اسلامی حل کنه که کوشش کنیم. بعضی از امام های مساجد بعد از اتمام تراویح دست جمعی دعا می کنند و نیز پس از اتمام نماز وتر دعا و یا آخر همه فقط یک دعا می کنند و بعضی ها اصلا هیچ دعایی نمی کنند. کدام درست است و چه باید کرد؟ این موارده از لحاظ سنت دعایی چیزی منقول نیست. بعد از نماز فرض هم دعای اللهم انت السلام و منک السلام و هر دعایی که مفصل کتو کنند کمی و زیاد آن مروی و مسنون. بعد از تراویح بعد از وتر دعایی چه حدیثا چه ائمه یا ثابت نبوده ولی در عموم دعایان تا اگر یکی داخلی بکن تو گاهی دعا بکن و اغلب ترک بدن تا که مردم اشیا هم مثل آن نماز بعد دعا ضروری مزانند اشکالی نیستند. ولی اگر اشیا هم یک ملایی یا چند نفر هنچو جلوه بدهند و مرتب پابند اشی بند که بعد ترابی همیشه دعا بکنن بعد از وتر تا به جایی که عوام الناس بفهمند که اشی هم جزء وظائف این نمازند و اگر کسی حاجتی بود، کاری بود، مرضی بود، اشتا بود، در رفت آیی مسلمانی خلل پیدا بود یک عبادت درکی دا این فهمی ضروری بزانن گر اشی جزء بدعات بی و ترکنگی صحیح تر و ترکنگی لازمه که ترکنگی. گاهی اگر ترافی اتفاقی ببید گاهی دعا بکنه اشکال نی و گاهی ترک بکنه. Sure.

سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله